مدنی سورت ده نزول کی یو سل دریم نمبر ده 103 پس ده سورت النور او مخی ده سورت منافقون نازل شوه ده یو سل دریم نمبر ده پس ده سورت نور او مخی ده سورت منافقون نازل شوه ده وشتم نمبر آیات کی ده حج تذکرہ راغلی ده ده حج ذکر راغلی ده وحزن فی الناس بالحج حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کری دی شدید سورت تا سورت الملت الابراہیمیہ ہوئی سورت الملت الابراہیمیہ آغا ابراہیم شجاد لبی علم وعبد اللہ بی علم جاد لبی علم وعبد اللہ بی علم او من اعجیب السورت د دې صورت په ناشناو کې چې کوم ډول ادا ده چې په دې کې لیلی آیاتونه شته نهاري پاکستان ځنه آیاتونه د شپې نازل شوې دي ځنه درازي سفاري پاکستان حاضري پاکستان او شتائی پاکستان سیتی پاکستان د یخنای آتونا دا گرمای آتونا دا سفر او دا حضر آتونا بل پده کی منازل و سیر الاللہ اللہ رب العزت تا دا تک منازل اغف کیری دا زنون و سلور اقسام پکیری واجبات او مستحبات پکیری توحید و صلاة و زکاة و دا ټول احکامات پکی دی سلمی و حربی آیاتون پکی دی دا روغی و دا جنگ دا آیات الاحکام اکثر قسمونه پا دی صورت کشتا ویسا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه ده قرآن کریم ده اولنی کسی سلورم سورت سورت النساء فیا ایوها الناس سر شروع شوه ده فیا ایوها الناس سر شروع شوه ده او ده درمی حسی پینزم سورت کاف مریم طواها انبیاء او حج پینزم ده نداد دا درمی حصے پینزم صورت فیا ایوہ الناس سر شورو شو پاگے کی ابتداد مخلوق و او پدے کی اخیری انجام دے دا دنیا انتحال پدے اعلان کی التویلیو خلقکم من نفس واحدا اوزلتوئی ان زلزلت الساعت شیعن عزوین مناسبت د مخکی صورت سره مخکی رد شرک اعتقادیو په دې صورت کې رد شرک فعلی مخکی صورت کې وی اقترب للناس حسابهم په دې صورت کې وی ان زلزلۃ الساعت شیء عظیم حساب را نزدی شو مدل تیراغی ابتدائی حالات ذکر گئی مخی صورت کی احوال دا منقادینو ندلتا احوال دا ناکبینو ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف علتا احوال دا غچا چا اللہ رحمدت کاؤ دلتا حالت دا مشرکانو یدو لمن ضرو اقرب من نفعه مخی صورت کی صورت الانبیاء کی عقیدہ دو مشرکان و بیان شوا قالو اتخذ الرحمن ولدا صورت الحج کی وئی فاجتنبوا الرجس من الاوثان صورت الانبیاء کی مسئلہ بیان شوا د سورۃ الحج کې دا غیر دپاره هجرت او جهاد هجرت او جهاد سورۃ انبیاء کې وی نن کو سوها میرا طرفها زما کا کاموما دې سورۃ کې وجه وی وان الله علی نصرهم لقدیر الله مدد کوي کنه مخی صورت کیوئی ان الارض یرسوها عبادی الصالحون دلتاوئی جزمکا ولوارکم سبقی ام مکنناهم فی الارض اقام الصلاة و آتاو الزکاة دخلافت اسلامیہ زموارائی مخی مقام دی امت ذکر کو یرسوها عبادی الصالحون فدیکی ویلی تکونو شہداء علی الناس مکی مسئلہ بیان شوا بتضرع الانبیاء فدلتا مثال ذکر گئی دلتا مثال ذکر گئی فسورة انبیاء پا آخر کی اوائل آخر کی اوائل چه رب بحکم بالحق سورت د دې سورت په ابتدا کې د فیصلې د ورځې خطرناکي ذکر کړي ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعات داود سورت نفی د شرک پیلی په وضاحت د سلورو مسلو نفی د شرک فعلی په وضاحت د سلورو مسلو باندې یو تحریمات الله دویم نزور الله دا توحید دی خدا قرآن ذکر کوي چې کوم ځای د شرک فعلی رد کوي نو دا ورسره ذکر کوي یعنی حرام هغه وی چې الله حرام کړی او منخ تیر اللہ پا نم پکار دی غیر اللہ پا نم نا غیر اللہ پا نم نا دعا مسئلے نور ذکر گئی تحریمات العباد او نزور العباد دا شرک فعلی دی دا زان دا نپابندہ ملک ہوئی چه ده زان نه سیزونه حرامه وی ده زان نه سیزونه حرامه وی پا خیالی او وهمی نقصان ده وجنا چه ضرر نیاریگی خیالی وهمی ضرر او زان بانی چه گمدنو سیزونه بند کی پابنده پزانو لگه ده اللہ حلال شیوی پزان د وهمونو د واجب مبندوا تحریمات العباد نزور العباد پدی باندې مرت کئ پدی باندې رات کئ د خیالی او وهمي فائدې د واجبنا ځنی چې زنا پزان فرض کاوما فرض کون کې الله دې د خیالی او وهمي فائدې د واجبنا زنی سزونا آغا پا زان بانی چه کمدنو فرس کواما نزور العباد نرد دا اشراک فیلیو وزاحت دا سلور و مسلو دا دی مسلو دا بیان دا پارا سورت سلور سبقون دے سورت سلور سبقون دے اول سبق اولنی لس آیاتو نئی اولنی لس آیاتو نئی دیکھ یار ذکر گئی چه قیامت را روان دے قیامت را روان دے شیطان تابیداری مکوا او دا شرکونو نا توباو باسا زان دا شرکونو نا بچ کا خطرناک ورز را روان دا تدی راتلو کی شک نشتا ستا دا خپل زان نوم دا معلومی گی او دا زمک دا حال نوم دا معلومی گی دا ولنے بابو دویم باب کی د یولسم آیات نه تر پنځشتمه پورې یولسم نه تر پنځشتمه په دې کې زواجر زواجر خودغرضی مکوا خودغرض ای او په دین کای او د دنیاوی فائدې په خیال کای خودغرضی مکوا مفاد پرستی مکوا الله بر خپل دین غالب کئی هر یو سیز دا اللہ تابیدار رے نو تول تابیداری نکئے توم دا اللہ رب العزت تابیداری اوکا چچاو نکا نو دا غی حالو گورا او چچاو کرا نو دا غی حالو گورا پاسا پیلو موی درین باب دش پگشتم آیات نا ترونتالیس یو کم درشم پوری پده که داود سورت تا اغاس المسلی ذکر گئی سلو روارا زان نا حرامون و مج حرام سیزون و مج وو حرام آوی چی اللہ حرام کری اللہ دربانی کم ضروری کری دی نو اغاو مانا فزان بانی سیزون و مفرس کو غیر الله د تقرب د پاره سلور واړه مسلې ذکر کړي سلورم با سلوي ختم نه تر اخر تر سورته پدې کې قتال او هجرت د شرک د ختمولو د پاره کدا کې دې شرک دې او کدا عمل دا غیر د ختمولو د پاره قتال و هجرت امتحان برازی ازمیخ برازی آخر کے دلائل عقلیہ مثال او امور مصلحہ او ترغیب جہاد و هجرت تا محنتو کئی ستاس و انتخاب اللہ دے لکڑو وجتباکم ستاس و انتخاب اللہ دے لکڑو امتیازاتو کی یو خطرناکی ده زلزلی این زلزلت استا دویم بیان ده فرضیت ده حج درم حقیقت ده انسان بل مثال عجیب لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له اول اعلان قتال اولنے وزنا للذين يقاتلون بانهم ظلموا بل امتیاز القاء الشبهات اذا تمنى القى الشيطان في امنيته دی ابتدانا اولنی رکو اولنی باب دی اولنی باب دی پدی کی اول تخفیف اخروی یرد آخرت ذکر کئی دومرا خطرناک رض را روانا دا او تو پا شرکونو کی مبتلائی عقیده دی مصادا او عمل دی مصادی ځان پاک کا دا اللہ دا خلاف نظان بچ کا یا ایو الناس تی خلقو اتقو ربکم یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو اتقو ربکم او یری گئی تربیت کو ان کی خپل نام یعنی داغر خلاف نظان بچ کی داغر خلاف نظان بچ کی داغر نافرمانی مکوئی سراج المنیر ذکر گئی چه اتقو ربکم دا خپل رب او دا ځان پمینس کی دا رب دا عذاب او دا ځان ترمینزا یو وقایه و لگوئی یو کانتا و لگوئی بچا و لگوئی اغس شده توانات دا هاگو اتواناتو تابدار دا هاگو اغو کئی دا عذاب ترمینزا و پردارشی دا عذاب ترمینزا و پردارشی تقوی زکو کئی این رب این زلزلت الساعت شیعون عظیم تاسو وای تلخیص کی چه جمله ثانیه معللی د جمله اولا نو بیا رفیت اپنا روی نو واوی را نوڑو ده اتقو ده پارا وجه ذکر کئی زکا او یری گئی زکا چه این زلزلت الساعت یقینا جڑک ده قیامت شیعون عظیم یو ساعت او یو قیامت تے ساعت چھ دے نو قرآن کریم کی یو پاغی انقلابی تیر پا مانا رازی چھ کم وقت انقلاب راشی او مسلمانان اللہ غالب کی او کافران مغلوب شی کافران مغلوب شی نزدہ چه دے نزدہ لزالہ دا او شراک دا یو ساعت تے انخلابی گڑھے و توئی قرآن کے بدے معنی مراغلے دے دویم اصطاوان دنیا روانی گی چه دنیا روانی گی مدی روانو روانی دو ٹیم تا ساعت ہوئی دوباره چې بیا آبادی کی نو دې ته قیامت وای مدریدلته قیامت وای د ساعت اصل خپل معنا دا چې کوم دنو دا د دنیا دروانې دودا نو دنیا دروانې دوټه همغه چې کوم دنو بل قیامت معنا کو هغه چې کوم ټیم دا دنیا روانې کی نمون سره دې خپل نوم نشته نمون سره ساعت مان قیامت کو یی دا قیامت نه ده قیامت خو دوباره ودریدو ته لیکيږي چې دوباره بیا آباد شي او خلک راوي شي را بیدار شي ان زلزلت الساعت یقینا جناب د قیامت شیعون عظیم دا شی ده خطرناک ا خطرناکیه دا ده یوم ترونا پاورا چطوینی دیلارا تازالو کلو مرزیاتن غافل بشید کمدنو هر یو تیور کون کی داغستنا چطیور ورکی تاسو نحو کیوائی چکم صفت خاصد مؤنسی باغی کی تار اوڑلو تاجت نئی لکانت طالقن یا امراتن حائزن حائزن نو حائزتن نوی او طالقتن نوی طالقن وی زکر دا صفت خاصه دا مؤنث تے دیکی ارتی تاجت نشتے دیر سڑو کی احتمال نشتا دے نو دید واجنا تار اوڑلو تا بگیجتو نشتے دا ته ورکول چی دی پوی ورکول دا سڑی ورکی یا اللہ خیر کیا سرشا ہو کی نور انوار کی میں لکا میں پتا سو چه حیز راشن ہوئی آو آو ہوئی میں دورو غبلا زامنو وقت دی کنا سڑی خوبائی نو ورکی دل تے وصر سنگا مرزی آتی انسان ایتی راو تاہی وصر اولی راونا دل تاو تازالو کلو مرزعین سیو دا تاہی وصر اولی راونا اصل کې دا یو فرق دی یو دی ته ورکول بالقوا او بل دی بالفعل نو بالقوا هر زنانا پاره کې دا طاقت شته چې بچیله شوده ورکی بچیله پای ورکی خو بالفعل ځنه ورکی او ځنه نو ورکی دلته مراد ته ناغه بالفعل وا بدلته سره ځکه تا راو چې کوم زنانا بلفیل معشوم لپای ورکی باغا نه د شپې او نه د ورځې د معشوم نه بالکل نه غافل کیږي بالکل نه غافل کیږي او د قیامت خطرناکی دا څه ده چې بل فرض والمحال کده کټم کې چرتا یو ته ورکون کې زنانه اومي او هغه سره په غیږ کې معشوم اومي خو چې کله دا زلزلہ راشي نو بس خپل خپل تمه وي تبا این خپل خپل سمی بیات کمدنو ده شاو خپل بچی توم فی کرو نی یعنی ده دن غفلت دیر گران دی او ده دن هم خلق تشی غافل شی ده دیل معشوم نبا غافل شی صرف ده زان پا فکر که بی نفسی نفسی بی تازالو کلو مرزیات رم مارزات غافل بشی هر یواته ورکون کی داغی ناچه تیول ورکی وتذو كل ذات حمل حملا او کی بغدی او بزای هر یو د حمل والا حمل قلرا د خطرناکه د وجه نبا داغه نه حمل او زیږي وای د عباس رضی الله تعالی عنہ چې وو او په صحابه کې د ارچا خصوصیات د ارچا خصوصیات عباس رضی الله تعالی عنہ چې وو فدا جوهری او صوتو د د اواز ډیر تیزو و چې کله خپل ټول اواز را و نو وومله کې به اوورید شو وومله کې به د دا اواز اوورید شو او چې ټول اواز به را و او خوا کې به سره حامله ښه وه د خطر ناک د وجه نه به د هغې نه عمل تاویدو عمل تاویدو دا د کمدنو دا خصوصیتو د د قیامت خطر ناکی داسې ده چداغي درب ساراوا چلک ساراوا د امید والا امید ارتاوشي امید به ارتاوشي کوي بل فرض واتاو کل ذات همین حملا او کې بغدي او بزي هر یو راوند د عمل حمل خلرا وترنا سکارا او ویني وکلک به خدا او نه وې دي نشا حقیقت کې به خدا نه ولکن عذاب الله شدید عذاب دا اللہ اغم ډیر سخینو ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن یعنی دا نشکیدل نامچ کمدنو نا اللہ دا عذاب دے یریوی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ اغم ډیر سخی زورنا دمرا خطرنا کرد را روانا را او دے بیام دا شیطان تابیداری کی بیام توحید کی جگڑا کی او د بيدینه په لیډر په سر روان دي داینه مانی او د بيدینه لیډر په سر سره روان دي حضورن اور کوي چې دومره بي فکره ايته و من الناس او زنه خلقونه از مینه وسروي دار تفکیر د باري و من الناس از شکل له ځانري انسانانو له خلق دینه څه انسانان مردوم شماره کې راځي صرف شمیر کی راضی و امین الناس زنی دخل گناہ و سوکتی اجاد لفی اللہ سجاگر کی باسنکی پیوالی دا اللہ کی بغیر علم بی دلیل سجا اللہ دا توحید بارک سوک جاگر کی نواغ بی دلیل دے دانے گینی چھے زنی خلق گینی پا دلیل لگیا جی نانا سجا اللہ پا بارک جاگر کی او الله توحید کې اختلاف کوي نو ده څه شي بے دلیل وایا تا به کله شیطان مریض ده دې دال وجا او دې تابعداري کې هر یو شیطان سرکشا شیاطین الانس او شیاطین الجن ويتبع كل شیطان مرید. امام رازی ذکر کړی دی شیاطین الانس وهم رؤساء الكفار او شیاطین الجن دوار مراد دی چه کم ده بی دینه لیڈر ده بس آغا شیطان ده ده غیب سروان ده ویتبه کل شیطان مرید ما توریدی ده احمد اللہ تعالیم وی ویتبه کل من یعمل و عمل الشیطان سورت انام یو سل یویشتم کی وی وین شیاطین لیوہون الی اولیائیم او یو سل دول اسم کی وئی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا او پا قرآن مجید پا اخیری آیات کی وئی شِوَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ شِئِ دَا شَيْطَان نِ پیریانو انسانانو ویستبه کل شیطان مرید هر دی بی دینه لیڈر تینا مراد دی چه دا غیب اسیش کمدن و روان دی مرید سرکشا او فسادی کل شیطان مرید او دی تابداری کیت هر یو شیطان سرکشا کتبا لئی انجام چه کمدن و ذکر گئی تابداری دی بی دینه دی لیڈر چه سوک دی بی دینه لیڈر بسی روانی دا غا انجام کتبا علیه انو من تولاو مقرر کرشوی دا او لکلی دا علیه فدبان دا خبرا چه سوکم اوڑی دتا تابداری کی دا دی شیطان دی بیدینه دی لیدر دی یقینن دا شیطان غلطی دلارا دی دنیا نتیجا یو ظلو ویادی او روانی دلارا الہ عذاب السائر پتارب جکم دنو نازاب دگرمور شغلدارور دنیا نتیجه ام خراب دا تکامیابه الارت غلط شوا او دا آخرت نتیجه ام خراب دا یا دی الازار السائر یا ایو الناسو ان کنتم فی ره من الباس دا دلیل اقلی راورو دا توحید دا پاروم او اثبات دا قیامت دا پاروم چه دا انقلاب حق دے قیامت نبشک کی کی گما نتیجہ دا دلائلو اگر اس تو ذکر گئی قوال دلیل دلیل انفسی دے زان تو گورا نو زان تو گورا او انقلاب انسانی ذکر گئی بیا انقلاب زمینی اول دلیل انقلاب انسانی زان تو گورا اللہ رب العزت جسن پیدا کرے سن تب یاوے چھے قیامت پسنگ را جی خپل پیدایش تا خصوصو کا کنا اے خالقو ان کنتم فی رہ من الباس کئی تاسو پشکر قیامتنا دوبارہ پورتکی دلونا فائنہ خلقناکم لیاقینن پیدا کری می تاسو من تو رابن نخاورنا سم من نطفت نام آدھا قریبا و بائید دوار راوڑن من ترابن تخاورنا سم من نطفتن بیا دکن درو دو نطفینا او رساس کنا سم من علاقتن بیا رسکی روینینا شاگا نطفینا روینی شکا جوڑا شوا سم من مزغتن بیا دخوخی دیو کٹینا دخوخی دیو کٹینا مخلقتن وغیر مخلقتن مخلقتن دو پورو اندامونو والا شنقصہ بکی دو پورو اندامونو رالا وغیر مخلقتن او دی نمگوڑو اندامونو والا سوک پورو اندامونو والا شو او سوک چکندنو نمگوڑی اندامونو والا لینو بایین لکم ندید پارا چه بیانو کم تاسو تا ستاسو دا پیدایش ادوار اغدا دا طول بیان کم لینو بایین لکم خلقناکم لینو بایین لکم پیدا مکلی تاسو ندید پارا چه بیانو کم تاسو تا وانو خیرو فی الارحامی پاتی کوما پا لڑمونونو کے آغش ارادو کم بسی دانو کے لڑمونونو کے پاتی کوم آغش ارادو کم تنیٹے مقاراری یعنی پورا مدہ چه کم دنو اگر مور پا گیڑا کی تیرا کی زنی دو وقت نمک پیدا شی علاج علی مسمت نیتے مقرارے سمان اخرجو کم تبلا بیانو باسم تاسول رما شمان سمان تبلغو شدکم بیا چورسی تاسو زان اقبلتا تو امین کم زنستان سنا غلی یو تو وفات شغی مرکلی چی وفات کلی چی زوانه نمخی مخی اگه دی کندنو وفات کلی چی زنستان سنا غلی چورا دویل آرزنی نومر چورو گرزوالی چی کمزوری عمر تا یعنی بڑا تو تلان چی چی نتیجه دا چی لیکن آیا لما بار علم انشه هم تدید پارا چی پوانی چی پس دپوینا پس باندی هم یعنی بیا چه کمدنو زور حالت تلاڑ شی ما شموالی که نو پویدو نو پلویوالی که ام بیا اغف کل نوسته امو نو پیجنی چه دیر بودا شی اغف بیا سو پیجنی نا اغف کل نوسی بیا ام نو پیجنی ویتا کم یاوی بیا ویتا کم یاوی نو امن نو ام میرو نو نکی سفل خلق واپس بیا را واپس شی لیکن لایا لما بعد علم یادوی مطلب داره چه دیو دک اٹیم کے استفادہ نشی کولے لیکن لا یستفید علما لیکن لا یستفید علما وینسا ما کان عالما بهی مدارکو نوی استفادہ ہم نشی کولے بس یو وقت مازدر سو وقت پورے آخست کئی کئی دکول کولے شی خو بیا چه کمدنو نوی زکول کوله نشی بلکه زالت نسکی گی ایری گی زالت نیری گی مفسرین ذکر گئی چه نیکان عالمان اللہ رب العزت ددی حالت نساتی ددی حالت نیچه کمدنو ساتی نبی علیہ السلام پو استعازو کی یو استعازا دا امدہ چه اللہ ددا چه عمر نا پناہ گوارا اعوذ بك من ارذل العمر الله لدا عمر نه کمنو پناه غواړ لکهلا يا لو من بعد المنشيا اول دليل ذکر کو انقلاب انساني دویم دليل ذکر کوي انقلاب سفلي او ارضي زمکه تو وګورل د زمکه د انقلابات ته سوچو کا وتر الارض امرتن اوینی بزمکا اوچا کلاسا حامدتن اوچا او تنویل بکیم راغلے رے نو اوچا کلاسا فائزان زلنا پاواوکی کابل گرامیان تاسا ہوئی اوچا کلاسا حامدتن اوچا کلاسا فائزان زلنا علی علما پاواوکی چراورم پدیبان دیو گو احتزت اوڑا قیقی دازمکا او خوزی تحرکت لنبات وربت او پرسی گی روشتشی کاری دن نبکی آغا تو خمبلاسو کی بدازمک لگ بوگشی او پرسی گی پستشی وان بادت من کل زوجن باید اور آزرغن کی آره و جوڑا تازا اومده و تازا آغا جه کمدنو رازرغن کی وان بادت من کل زوجن باید بدانو گوری چلا رب العزت پریزمکا کی څنګه چې کمندونو انقلاب راولي انقلاب چې کمندونو راولي ذالک نتیجه د دلایلو ذالک لتستيقنو بان الله ولا دا بیان متعلق نه لتستيقنو pore د دوه انقلابونو علت تفریق کوي یو نتیجه دار دیو جنا چی یقینو کئی تاسو چی یقینن اللہ رب العزت اغا بالکل حق لے اللہ یوالے یعنی دا کسی زنا پخپل نکی گی تدی یو کون کے شاک دا اللہ وجود بار حق دا اللہ وحدانیت بار حق دا اللہ وحدانیت او دا اللہ وجود بار حق دوی منتیجہ وانو یوحی الموتا آغا اللہ بشوندی کئی مرولا راک درم وانو حلا کل شین قدیر اول کمال ذاتی ذکر کو درم ذکرنو کمال فعلی ذکر کو او درم کمال وصفی فانو علا کل شین قدیر آیا خیرن آغا لار پارسی زبان قدرت والا سالورم نتیجا او چه یقینو کئی چاند ساعتا چه یقینن دا مقرر اگل راتون کدا لار ای وفی آپ دیکی شک نشتا یعنی دا مقرر اگل ای براتی مطلب داو کابرگرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه پخپل عمل او پخپل کار کی قیامت منی او دا اللہ پکار کی قیامت نمانی پخپل عمل کی نتیجہ او کار سکے منی چه تو خمو کری باغی کی دکمن و قیامت منی چه کوروان سر جمعو کی داغی نتیجہ و قیامت منی او دا پل عمل کی قیامت منی او دا اللہ پکار کی قیامت نمانی دار املا سڑی توب دے وان نسات آتیتن لارے وفیا او یقینا قیامت او مقرر اگر راتن کی دا نشتر شک پر حدلو دیکھے وان اللہ او پینزم نتیجہ چه یقینا اللہ رب العزت وان اللہ او یقینا اللہ یبس من فی القبور پرابور دو کی آگا چاہ را چاہ را دیسے کمدنو قبرونو کے چاہ را پر قبرونو کی نو دو چید اچھا مروس قبر نوی راگ بارا کے بس سوائے بیا من فی القبور نو اندوان چی دی ای مروس قبر کی ناس بلا خلق دی ای سوک سوزی سوک سمندر تارتا ہوئی سمندر تارتا ہوئی نو آن قبور عالم برزخ مراد دی بس عالم برزخ مراد دے وان اللہ او یقین اللہ یباس من فی القبور را پرتکی باغ چالا را چاپ قبر نکی دی اچھا زمڑن اتفینا اللہ رب العزت انسان پیدا کئی دمڑی زمکینا اللہ تیغون را پرتکی دنگشان بردی زمکینا اللہ دا انسان را پرتکی وان اللہ او یقین اللہ را پرتکی باغ چالا را چاپ قبر نکی دی وامن الناس من یجادل دا بل زجر ذکر گئی اول زجر آغای تے کمدنو تابع لڑاوڑے ہو او دویم زجر اس لیڈر تا دے مخیوی تابع چی دے آغا تابع چکم دب سے روان نے فدا بے دلیل دے اس پہ مضبو پخفل بے دلیل دے پخفل بے دلیل دے هیس قسم دلیل نشتا مخی صرف بغیر علمین ویلیو بغیر علمین دن دے وصر ولا و دن ولا کتاب اقلی وحی اس قسم دلیل نشتا اس قسم دلیل ورسر نشتا وامن الناس او زن دخل گنا زن دے کندن دخل گنا و سوکتی فجادل فی اللہ شاغی باسونا کئی جگڑے کئی پیوالی دا اللہ کی بید اقلی دلیلنا بغیر علمین بغیر دلیلنا چه ضروری دلیل اقلی و سرنشتا ولا او دن او بغیر دے دایتنا ولا کتاب منیر او بغیر دے کتاب روشننا نقلی و سرومنو او وحی و سرومنو فدا سحال کی ثانی آئیت کی اڑا ان کے دے دھڑے پلے لرا ثانی آئیت کی اڑا ان کے دھڑے پلے لرا دا دې چې کمندونو متکبرانه چال او دوکایره چې دا پرس نووري په تکبر سره کوناټی لترین ورکی دا کوناټی لترین ورکوللی ثانی ایت لری شمه دې ویلا خبرې کې دا اوس دا چې موږ دلا دا خبرې کو چې لکه دا دلیل له وحید او قران مسجد راغله دې منګل ډېر ثاني غوولي دي منګل ډېر ثاني مونږه دي منګه فیملی پلانینګ ایجوکیشن ولې پاپولر ایجوکیشن او موږ چې ګندنه مې په سیاسيات کې کړې پولیټیکل ساينس مونږ ولې به اوس راغی موږ چې ګندنو ته تمدن چلخی او تدبیری منزل چلخی دا موږ له په خوانه راځي سړیا ثانی ایتی ثانی ایتی دا وره غسانیان نه دی دو والا ثانی اسنین ثانی اسنی دا فعل لیا چه کم ویلو داگه نا فائل لیا چه تبا ویلی پیو کتاب کی پتاو دو سوڑو کی ولعنان سنائی الیه ثانیہ ولعنان سنائی الیه ثانیہ او واگی تی کمدنو دا سنا اڑون کے مالا تا تو ثانیان تکرے وفی حلبت صلوات مجلی و مسلی تو ثانی آئیت بھی اڑون کے رڈڑ اخفلے ریض اللہ چی نتیجہ داشی ریض اللہ ان سمیر اللہ تدید پارا چی غلط کی خلق لرا اوار خلق لرا تی دین دا اللہ نا چی دا اللہ دا دین نا خلق وارے تو نتیجہ لہو فی الدنیا خیلیون دلرا پر دنیا کی رسوائی دا یو بیزتی چی بیزت بشی آنسا شید غلامی زکا چی دا اللہ غلامی قبول نکڑا نو دا زرگون سیزون غلام بشی خواہشات و غلام دلیڈران و غلام دا زرگون سیزون غلام بشی دین اغلط رسوائی بلشتا لہو فی الدنیا خیلیون دویم القتل یوم بدرین فرض د بدر به وجل شي مطلب دا دی چې موږ د مجاهدینو د لاس سره په ذلت سره چې کمندونو وجل شي او لاړ بشي هغه چې کمندونو لاړ شي نو له په دنیا د لاره په دنیا کې شرم او رسوایی دا ونذيق يوم القيامه او بس کوم ته فرض د قیامت عذاب د سوزون کې اور عذاب الحریق عذاب د سوزون کې اور دا ولی وجه دا عذاب ذالکا بما قدمت یداک دا ردی وجه نا چلیگلی لاسون السام بما قدمت یداکا نور و زائنو کے قرآن مجید کے ایدیکم رازی ذالکا بما قدمت ایدیکم نور و زائنو کے دلتا یداکا راگے انتا خطاب جامع تی طول تا خطابی ردی وجه نا ایدیکم راگے دلتا لیدر تا خطابو چه ده بیدینه لیدر ذکر که ده من یجادلو فی اللہ ثانی عیتی دام مفردو لهم مفردو نو ده یو سوڑی دوالا سینو زکر بیما قدمت یدا کوئی آیدی کومی چکم دنو نوی بیما قدمت یدا چلیگلی لاسنو سا مطلب پورا سیدل کده سڑی نیو عملو سو محایمی ذکر که تفسیر الرحمن کی تفسیر الرحمن کی چلم یم ہوا بی توبت ولا حسنت بل قدمت ہو الیل آخر یعنی نی پا نیکی روان کرده ده او نی پا توبی روان کرده ده فاخرت نی ور رسول ده رزکا بی سزا ملو سو زنی گناونا پا توبو ختم شی زنی پا نیکو عملو نسی شی ختم شی ندنا ختم نشو زارا لیسا بی ظلام اللہ بید نده چه کمنو ایز ظلم کون که پیسی و بنده بانده معمولی ظلم هم نکی ان اللہ او یقین او کئی اعلمو ان اللہ یقین او کئی چان اللہ علیہ صلی اللہ من اللہ بید نده اللہ ایز ظلم کون که پیسی و بنده بانده آخر اللہ